Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ապրիլյան իրադարձությունները շինարարության ոլորտում կանխատեսվածն ու չկանխատեսվածն իրար խառնեցին։ Պատկերացնել չէինք կարող, որ Թալիշը վերստին կավերվի ու պարտադրված կլինեինք երկրորդ անգամ ձեռնամուխ լինել պատերազմի ստուժած սահմանային այս գյուղի վերականգնմանը։ Պարտադրված կլինեինք ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու առաջնագծի ամրացմանը եւ բնակչության պատասպարման նպատակով նկուղների վերանորոգմանը։ Պետբյուջեում 2016 թվականի կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի սկզբնական ծավալը նախատեսված էր 8 միլիարդ 960 միլիոն դրամ, քիչ ավելի քան 2015-ին։ Տարեվերջին լրացուցիչ 2 միլիարդ 700 միլիոն դրամ է տրամադրվել տարաժամկետ վճարման պայմանով կատարված շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով։ Կառավարության պահուստային ֆոնդից նույնպես կապիտալ շինարարությանը գումար է հատկացվել 1 միլիարդ 870 միլիոն դրամ, գույքի գնման համար գումարը կազմել է 116 միլիոն, քաղպաշտպանության ծրագրինը 50 միլիոն դրամ։ Այսպիսով միայն պետական բյուջեից կապիտալ շինարարության համար տրամադրվել է 13 միլիարդ 696 միլիոն դրամ, իսկ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին իրականացվել են 4 միլիարդ 503 միլիոն դրամի շինմոնտաժային աշխատանքներ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շարամանյանն այս տվյալներն ընդհանրացնելով նշեց, որ շինարարության ոլորտին բաժին է հանվել պետական բյուջեի 15.1%-ը, ինչը նրա բնութագրմամբ մեծ ցուցանիշ է։ Բնակարանային շինարարությունն անցած տարի հետևյալ պատկերն ուներ։ Կառուցել ենք 73 բնակելի տուն, 74 բնակելի տուն գտնվում է կառուցման ընթացքում, 43 բնակելի տուն վերանորոգվել է եւ 209 ընտանիքի տրամադրվել է փոխհատուցում սեփական ուժերով աշխատանքի իրականացնելու համար։ Թվով 401 ընտանիքի բնակարանային պայմաններ են բարելավել։ Շինանյութերի տրամադրման ծրագրով 597 ընտանիքի տրամադրվել են շինանյութեր և արդյունքում դրանք իրենց միջոցներով մասնակի վերանորոգել են իրենց բնակելի տները։ Հիմնականում շինանյութերը տրամադրվել են Քաշաթաղի շրջանում մոտ 193 ընտանիքի և վերջին ժամանակներս արդեն Ստեփանակերտի քաղաքում ևս իրականացում են այս ծրագիրը և թվով 103 ընտանիքի տրամադրվել են շինանյութեր։ Բազմազավակ ընտանիքների համար կառուցվել է 28 բնակելի տուն և 44-ը գտնվում է կառուցման ընթացքում։ Խոսքը վերաբերվում է 6 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին։ Ինչպես գիտեք, վերջին ժամանակներս Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրով սկսվել է նաև 5 երեխա ունեցող ընտանիքների համար բնակելի տների կառուցման գործընթացը, սակայն դա դեռևս համատարած բնույթ չի կրում։ Ասեմ, որ նախորդ տարի թվով 7 այդպիսի ընտանիքների համար է կառուցվել բնակելի տներ, այս տարի ևս շարունակվելու է և մենք փորձելու ենք հնարավորության սահմաններով բազմազավակության խթանման միջոցառումների իրականացման ծրագրում ընդգրկել նաև այդ ընտանիքներին, բայց նորից եմ կրկնում, սա դեռևս համատարած բնույթ չի կրում։ Իսկ 6 և ավելի երեխաների համար, որ երրորդ տարին է, այս ծրագիրը շատ հաջողված և բոլոր այդ ընտանիքների համար կառուցում են տներ բոլոր հարմարություններով։ Ստեփանակերտ քաղաքում ևս այս ծրագրերով իրականացվում են աշխատանքներ։ Հրդակոցին ստուժած ընտանիքների համար հատկացվել է 78 միլիոն դրամ, արդյունքում 27 ընտանիքներ ապահովել են նորմալ բնակարանային պայմաններով։ Իսկ զոհվածների ծրագրով 155 միլիոն դրամ է հատկացվել և 40 ընտանիք ևս օգտվել են այս ծրագրից։ Բազմաբնակարանային թվով 7 շենքերի տանիքներ կապիտալ վերանորոգվել են։ Բնակարանաշինության ծրագրով ասեմ, որ արտաբյուջետային միջոցներից մենք իրականացնել ենք ևս գալի աշխատանքներ, բավական նշել, որ հրահագործման է հանձնվել նոր կիլիկյա թաղամասը, թվով 20 բնակարաններ, 2 և 3 սենյականոց և ընդհանուր թաղամասն է բարեկարգվել, նորմալ փողոցներ, մայթեր, գիշերային լուսավորություն, մշտական ջրամատակարարում, կոյուղագիծ, և դա իրականացվել է Կիլիկիայի թեմի առաջնորդ Արամ Արաշինի հովանու ներքով իր հատկացրած միջոցներով, և այս տարի մենք լեյվությամբ այդ ծրագիրը կյանքի ենք կոչել։ Բացի դրանից, Մադաղիս համայնքում է շահագործման հանձնվել 24 բնակարանոց նոր շենք 3 հարկանի, որը ֆինանսավորել է մեր Մոսկու հայ բարերար Ռուբեն Գրիգորյանը, որի համար ծախսվել է մոտ 1.3 միլիոն դոլար։ Եվ պարկասով այս պատերազմական գործողությունների ընթացքում այդ շենքը չի վնասվել։ Եվ ռազմական գործողություններից դուրսած բնակարանների բնակելի տների վերանորոգման համար, հասված վնասների վերասման համար արտաբյուջետային միջոցներից նաև հատկացվել է 192 միլիոն դրամ։ Կրթության ճյուղում եւս շոշափելի աշտանք է կատարվել։ Շահագործման են հանձնվել Կարմիր շուկայի միջնակարգ դպրոցը 300 աշակերտական տեղով, Ազոխի դպրոցը։ Ընթացքում է Հայկազյանի դպրոցի շինարարությունը, գավարտվի այս տարի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ դպրոց եւ մարզադահլիճ է կառուցվում Սոսում 300 աշակերտական տեղով։ 2017-ին ուղտասարում է դպրոց կառուցվելու Թաքստոցով։ Շարունակվել են աշխատանքները հանրապետությունում նախադպրոցական ցանցի վերականգնման ուղղությամբ։ Շահագործման հանձնել Ստեփանակի քաղաքում 4-րդ մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքը, Տումի մանկապարտեզը, Ներքին Հորաթաղի մանկապարտեզը եւ ընթացքում է Ասկերյանի շրջանի Սարուշին գյուղի մանկապարտեզը, Մոխրաթավ եւ Բաբոհաս գյուղերի մանկապարտեզների աշխատանքները։ Մի խոսքով, այս ոլորտում եւս բարբերաբար զգալի աշխատանքներ իրականացում եւ հաջորդաբար մեր բոլոր համայնքերի կրթական այդ հաստատությունները ունենալու են նոր հարմարավետ շենքային պայմաններ։ Մի քանի տարի է, ինչ մեր գյուղերում կառուցվում են համայնքային կենտրոններ։ Դրանք միայն գյուղապետարանի աշխատակազմին չեն ծառայում, բազմաֆունկցիոնալ են։ Ֆինանսավորումն իրականացնում են Կառավարությունն ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամը համատեղ։ 2016-ին ավարտին է հասցվել Խաչմաչ, Մուշկապատ, Կարմիր շուկա գյուղերի համայնքային կենտրոնների շինարարությունը։ Համայնքային կենտրոնները գյուղի ամենապահանջված հիմնակառուցվածքներից մեկն է, որը հնարավորություն է տալիս և տխրության, և ուրախության միջոցառումները կազմակերպել այդ կենտրոնում, նաև հավաքատեղի է երիտասարդության համար, այնտեղ նախատեսված է գյուղապետի համար սենյակներ, խաղասենյակներ, եթե չկան առանձին բուժկետ, նաև բուժկետի համար է սենյակ հատկացվում, և հանդիսությունների դահլիճ իր բոլոր հարմարություններով, խոհանոցով, պահիսներով և դահլիճով։ Ընդհանում են Քյուրաթաղում, Տումի և Թաղախեր գյուղերի համայնքային կենտրոնների կառուցման աշխատանքները։ Այս տարի սկսվելու է Քրասնի և Խնձրիստան գյուղերի համայնքային կենտրոնների կառուցումը։ Արցախը Հայաստանին կապող երկրորդ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի վերակառուցումն այս տարի վերջապես կավարտվի, տեղեկացրեց Կարեն Շահրամանյանը և մանրամասնեց։ Բացի 5 կիլոմետրից մնացած բոլոր ճանապարհ հատվածներում ասֆալտապատման աշխատանքներ ավարտել են։ Այս տարի լայնությամբ ավարտվելու են աշխատանքները եւ մայիսի վերջին նախատեսվում է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կողմից միջև հոգաբարձությունների խորհրդի նիստը շահագործման հանձնել ոչ ճանապարհը։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ միանշանակ ավելացել է երթևեկությունը այդ ճանապարհով դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ մեր կողմից արդեն այդ ճանապարհի հարակից տարածքներում ընտրվել են 7 այդպիսի հատվածներ, որտեղ իրականացվելու են հասարակական սննդի կամ ծեսխասարկման կամ այլ հասարակական շենքերի շինարարություն տարբեր հովանավորների կողմից։ Արդեն իսկ Ռուբեն Հարաբեյանը իր համաձայնությունն է հայտնել, որ դատիվանքից 700 մետր կարծեն դեպի վերև ձախ հատվածում եկեղեցու տարածքում կառուցել մոդել եւ նաեւ կամուրջ մոդելի մոտեցումը ապահովելու համար։ Նախագծային աշխատանքներն արդեն մշակման փուլում են։ Դրամատագարարման համակարգերի զարգացման նպատակով հատկացված 1 միլիարդ 178 միլիոն դրամից միայն 521 միլիոնը ուղվել է Մարտակերտի խմելու ջրի դրամատագարարման համակարգի վերակառուցման ֆինանսավորմանը։ Բանկ գյուղի ջրամատակարարման համակարգն է կառուցվել, Քոլատակ գյուղի արտիզյան ջրհորի կառուցվել և ջրակիցն է կառուցվել, Աղամնույք գյուղի այդ թաղամասն է ապահովել մշտական խմելու ջրով ինքնահոս տարբերակով, բայց նշեմ, որ նախագծով եղել է արտիզյան ջրհոր, որից հրաժարվել է ինքնահոս կերպով հասցեել ջրի գյուղ։ Գիշի գյուղի ջրամատակարարման համակարգն է համարի ավարտել այս տարի առաջի երամսյակում մեկ լրիվությամբ հանձնել ենք շահագործման և ամբողջ գյուղը մշտական ջրեր ունենալու բոլոր պահանջներին համապատասխան։ Այսինքն արդեն երկկոլորատուն է կառուցվել, մաքուր ախտահանման ջուր է հասցվելու բնակիչներին։ Շուշի քաղաքում եւս մենք իրականացնում ենք ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ։ Ստեփանակերտ քաղաքին նման բաժանված է գոտիների 4 գոտու, որից առաջի եւ երկրորդ գոտիների աշխատանքները մենք ավարտել ենք, երրորդ եւ չորրորդը այս տարի ենք ավարտելու։ Ունկնդիրներին անշուշտ կհետաքրքրի, թե ինչ է արվել առաջնագծի ամրացման համար ապրիլից հետո։ Հենց ապրիլյան դեպքերից հետո, ռազմական գործողություններից հետո մեծ թափով սկսվեցին առաջնագծի կահավորման ինժեներական աշխատանքները։ Եղել են դեպքեր, երբ մինչև 90 միավոր մեխանիզմի աշխատել առաջնագծում։ Մեծամասնությամբ մեր շինարական կազմակերպությունների մեխանիզմները նաև Հայաստանի Հանրապետությունից զգալի աշխատանք կատարել իրոք։ թե փոշ ճանապարհների կառուցման, թե ճանապարհների խճապատման, թե նոր ճանապարհների կառուցման, թե հողաթմբերի կառուցման, թե տարբեր կացարանների կառուցման, եւ այսօր էլ այդ աշխատանքները շարունակվում են։ Կնքել ենք պայմանագիր Ցեպելին Արմենիա անգերության հետ, եւ մոտ ժամանակներից մինչեւ մայիս ամիսը 16 միավոր մեխանիզմ է կատարվել ֆիրմայի էքսկավատորներին մոտ գործելու Արցախ Արցախուղի ընկերության համար, որը միանշանակ օգտագործվում է միայն առաջնագծում։ Բավականին լուրջ մեխանիզմներ։ Այս տարի մենք պետական բյուջեով հատկացել ենք 1.5 միլիարդ դրամ միայն առաջնագծում իրականացող աշխատանքների համար։ Եթե մինչև 17 թիվը մենք իրականացնում ենք արտաբյուջետային միջոցներով, այս տարի արդեն պետական բյուջեում տեղադրվել է 1.5 միլիարդ դրամ, որը միայն ուղղվելու է առաջնագծում իրականացող աշխատանքների եւ ճանապարհների կառուցման, փոշ ճանապարհների կառուցման, խճապատման, ինչպես նաեւ առաջնագծի առաջին բնակցի եւ երկրորդ բնակցի կահավորմանը, ոչ վերաբերում է եւ կացարանների կառուցմանը, եւ կրամաբջիջների եւ դրանց մոտեցումների, այնտեղ 22 տեսակի այդպիսի աշխատանք է ընդգրկված։ Թալիշցիների մի մասն այսօր ժամանակավորապես բնակեցվել է Ալաշան տեղամասում, մյուս մասը Հայաստանում է Այլուր։ Նրանց վերադարձն ապահովելու համար գյուղը վերականգնվում է։ Ֆինանսավորումն իրականացնում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Նախարարը հայտնեց, որ այժմ վերակառուցվում են նախկին գյուղապետարանի և հանդիսությունների դահլիճի շենքերը։ Գյուղապետարանի շենքը ծառայելու է որպես գյուղապետարանի համար շենք և առաջին հարկում նաև բուժկետ իր բոլոր հարմարություններով, երկրորդ հարկում խաղասենյակներ, միջոցառումներ կազմակերպելու համար սենյակներ։ Իսկ հանդիսությունների դահլիճը, քանի որ վնասվել է, դեֆորմացվել է բոլոր պատերը, մենք լրիվությամբ ապամոնտաժել ենք պատերը նույն հիմքերի վրա, մի փոքր ուժեղացնելու կարծում եք նույն ավելի հարմարավետ պայմաններով հանդիսությունների դահլիճ։ Բնակելի տների տեխնիկական վիճակի այլ հանգամանքների հաշվառմամբ աննպատակահարմար է համարվել դրանց վերականգնումը։ Կառուցվելու են նոր տներ եւ համեմատաբար անվտանգ տեղանքում։ Մենք ունենք մշակված գլխավոր հատակագիծ, այդ գլխավոր հատակագծի համաձայն կենտրոնական փողոցի ձախ հատվածում, միանգամից փողոցին հարակից հատվածի երկայնքով կառուցվելու են բնակելի տներ, որը եւ անվտանգ տարածքում է գտնվում եւ ունենալու է նաեւ թաքստոց նկուղային հարկում 23 քառակուսի մետր մակերեսով, որի պատերը չեն հանդիսանում որպես շենքի արտաքին պատեր, այսինքն ինքը ներս ընկած է լինելու արտաքին պատից եւ ավելի ապահով է լինելու։ Ընդհանուր առմամբ նախագծել ենք 89 բնակելի տուն, բայց այնտեղ կա հնարավորություն ելի ավելացնել, իսկ կոնկրետ իմ նշած տարածքում լինելու է մինչեւ 18 բնակելի տուն։ Թե դրանից ինչքան կկառուցենք, արդեն կապված է ֆինանսավորման հետ, ինչքան ֆինանսներ են հատկացնել։ Կարեն Շահրամանյանը կարծում է, որ Թալիշ վերադարձողներ լինելու են։ Այս պահի դրությամբ գալիս գնում են, արդեն սկսում են տիրություն անել, որտեղ մենք հայտարարել ենք, որ ով չկա, իրենց տները համայնքային ճապատանություն է ճանաչվելու։ Թաղամասի կառուցապատմանը զուգահեռ ջուրի անցկացվելու։ Ներկայությամբ Թալիշում կա ջուր։ Մենք ունենք երկու արտեզիան ջուրհոր ներքևի հատվածում եւ ինքնահոս աղբյուրները, որոնք հավաքված եւ ջուրը հասված է օրվա կարգավորի ջրամբարներից։ Բայց ներքին ցանցը այնքան հայտարարակ վիճակում է գտնվում, որ մի օրվա ընթացքում 50 կոռոնատ մետր տարողությամբ ջրամբարի ջուրը մի ժամվա ընթացքում սպառվում է, որովհետեւ ներքին ցանց համարյա թե չկա։ Դրա համար մենք այսպես ենք պայմանավորվել, այդ թաղամասը կառուցելու զուգահեռ ներքին արդեն ցանցն է կառուցելու, ավելի ապահով։ 2017 թվականի պետբյուջեով կապիտալ ներդրումներին հատկացվել է 11 միլիարդ 700 միլիոն դրամ, որից 1.5 միլիարդը արդեն ասվեց օգտագործվելու է պաշտպանության բանակի համար։ Ուշադրության կենտրոնում են լինելու բնակարանաշինությունը, դպրոցաշինությունը, ավտոճանապարհների կառուցումը, վերանորոգումն ու պահպանումը, մշակութային օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավումը, ինչպես նաև կառուցապատման կանոնակարգման նոր մոտեցումների ձևավորումը։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի փետրվարի 3-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրուսյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։